Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Чарговая акцыя маўклівага пратэсту стала самай малалюднай. Кааперыраваны каардынатар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дзміцер Бандарэнка адчувае сябе нармальна. Пра гэта, спасылаючыся на словы доктара, паведаміла жонка Бандарэнкі. У Менску створаны арткамітэт для святкавання 20-годдзя надання статусу канстытуцыйнага закону дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Александр Лукашэнка прызначыў новага старшыню Нацбанку Беларусі. Ім з пасаду заняла кіраўніца найбуйнейшага беларускага дзяржаўнага банку «Беларусбанк» Надзея Ермакова. Як паведамілі Белта, у прэсавай службе кіраўніка дзяржавы указ аб гэтым Александр Лукашэнка падпісаў 27 ліпеня. Найбольш цяжкія праблемы ў галіне дэмакратыі сярод еўрапейскіх краін цяпер у Расіі. Такая ацэнка намесніка памочніка дзяржсакратара Злучаных Штатаў Томаса Мэлія. Кангрэсмен Дэн Бартон паставіў Расію ў адзін шэраг з Беларуссю. Гэтыя заявы прагучалі на слуханні ў Кангрэсе Злучаных Штатаў аб стане дэмакратыі і свабоды ва ўсходняй Еўропе. Слуханні праводзіў падкамітэт па Еўропе і Еўразіі камітэту ў міжнародных справах Кангрэсу Злучаных Штатаў. Працягваем навіны. Улады Нарвегіі правядуць расследаванне дзеянняў паліцыі 22 ліпеня, калі ў выніку падвойнага тэрарыстычнага нападу загінулі 76 чалавек. Аб гэтым заявіў прэм'ер-міністр Нарвегіі Йенс Сталтэнбергам. На адрас паліцыі пасля нападаў гучала крытыка. Яе абвінавачвалі ў недастаткова хуткай рэакцыі на падзеі. Паводле Сталтэнбергама, нарвежскае грамадства адкажа на тэракты тым, што стане яшчэ больш дэмакратычным і адкрытым. У арганізацыі выбуху ў Осла і нападзе на моладзевы летнік на выспе ў тое прызнаўся правы экстрэміст Андэрс Брэйвік. Ён знаходзіцца пад вартай. Следства лічыць, што ён дзейнічаў адзін, аднак правярае яго магчымыя сувязі з праваэкстрэмісцкімі арганізацыямі. Прынамсі 11 чалавек забіты і каля 30 параненыя ў Сырыі ў выніку сутыкненняў паміж урадавымі войскамі і дэманстрантамі ў горадзе Канакер на паўднёвым захадзе ад Дамаску. Як паведамляюць сырыйскія праваабаронцы, ў горад сёння былі ўведзеныя танкі. Мясцовыя жыхары спрабавалі спыніць іх, будуючы барыкады з аўтамабільных покрывак і кідаючы камяні. У горадзе была адключана электрычнасць і тэлефонная сувязь. Паводле праваабаронцаў, з сакавіка, калі ў Сырыі пачаліся масавыя выступы з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада, у сутыкненнях загінулі больш за 1500 чалавек. Улады Злучаных Штатаў пацвердзілі ўвядзенне забароны на ўезд у краіну для групы расійскіх урадоўцаў, якія могуць быць датычныя да смерці Сергія Магніцкага. Пра гэта карэспандэнту Радыё Свабода паведаміла крыніца ў Кангрэсе Злучаных Штатаў. Амерыканскі сенат цяпер разглядае законапраект, які прадугледжвае забарону на ўезд і замарожванне актываў 60 супрацоўнікаў расійскіх праваахоўных органаў, якія маюць дачыненне да справы Магніцкага. 37-гадовы Магніцкі, юрыст інвестыцыйнага фонду Hermitage Capital, памёр у маскоўскім СІЗА ў 2009 годзе. У Расіі распачатая справа аб неаказанні яму своечасовай медыцынскай дапамогі. Улады Вялікай Брытаніі высылаюць з краіны ўсіх супрацоўнікаў пасольства Лібіі. Аб гэтым заявілі сёння ў брытанскім замежнапалітычным ведамстве. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаць